Два. Світанок собі вибирався над тихим розтрощеним містом. А Странгулена заворушилася на палубі свого плавучого дому, що дрейфував по істрибер. Ніжно і повільно відсунула хутро, що вкривало її та його. Прибрала із чола полум'яне пасмо. Торкнулася пучками найчутливіших місць на шиї, плечах і грудях, де вже почали проявлятися знаки коханцевої палкості. Тоді всміхнулася, стисла-розтисла пальці і поволі перевернулася на лівий бік. Тоба, масивний і темний, як минула ніч, сперся щокою на праву долоню і шкірив зуби до Странгулени. «О, боги, ти спиш хоч колись?» «Вже точно не жінкою, що задушила над сотню коханців, як тільки вони вирубалися в неї під боком». Странгулена звузила очі. «То ти знав, знав із самого початку. Ти мене надурив». «Так, дяка Богу і амфетаміну». Вона всміхнулася і потяглася. «А тобі таланить. Власне, я рідко чекаю, доки вони вирубаються. Звичайно, я вибираю певний момент, і партнер, як сказати, кінчає і кінчається водночас. Твій же час мав настати аж тепер, лише тому, що тоді мою увагу відвернула архітектура. Однак...» – простягла руку до панелі керування. Судно беззвучно рушило. Странгулена перевернулася на другий бік. «Дивися, як падає світло на мангеттенські руїни. Обожні руїни!» Вона раптом сіла, здійнявши щось прямокутне з різьбленого і полірованого дерева. Тримала у витягнутій руці, дивилася наскрізь. «Група будівель он там. Хіба не чудова композиція?» Тоба піднявся, схилився вперед, поклав підборіддя і на ліве плече. «Вона доволі цікава». Тримаючи в лівій руці фотоапаратик, Странгулена глянула у видошукач. Знову в рамку, схилилася вперед, відхилилася назад, натиснула кнопку. «Є!» – відклала рамку і камеру праворуч. «Я тільки й робила б, що мальовничі руїни дивилася. Власне, так і роблю. Майже весь час. Найгарніші вони завжди з води. Помічав це колись?» «Ось тепер, коли ти сказала». «Знаєш, а здобич із тебе була надто добра. У лахмітті сміття край води збирав немитий, неотесаний продукт розпаду цивілізації, і тут пливу я. Попалася таки. І хто ж ти є? Археолог?» «Ну...» «І ти знав про мене. Тримай праву руку на місці, а голову підведи». Вона перевернулася на живіт, звела власну правицю, узялася за його долоню. «Гаразд, пане Тобо. Тепер тисни, ніби від цього залежить твоє життя. Може, так і є». «Полегше, жіночко». Його рука почала піддаватися. Він зміцнив хват, натужився. Рука зупинилася на кілька секунд. Стиснувши зуби, він похилився вліво. Аж тут Странгулена рвучко припечатала його рукою до палуби, зваливши назад. Усміхнулася звисока. «Хочеш лівою?» «Ні, спасибі. Слухай, я вірю всьому, що чув про тебе. Ти маєш екзотичні смаки і досить сильні, щоб їх задовольняти. Усі, хто отримує, чого хоче, гідні для мене захвату. Але це був єдиний мій спосіб із тобою зустрітися. Маю унікальну пропозицію, тож не прогав цієї нагоди». «А гарні руїни там будуть?» «Ще які?» Поквапом запевнив він. «А гарний чоловік? Чи не найкращий?» Вона схопила його за руку і, смикнувши, підвела. «Скоріше, дивися, як грає сонце на руїнах вежі». «Це таки щось». «Як його звуть?» «Доракін. Ред Доракін». «Наче десь чула». «Багато де засвітився». «Він фотогенічний?» «І не сумнівайся». «Мені не завадило б нове суденце, викладене слоновою кісткою». «Ні слова більше. Гей, сонце сяє крізь рештки моста». «Швидше, фотик, ти. Тобо просто щасливчик». «А то».